Jirsku. Dej mi tu košili. Proč? Potřebuje přepet. Děčí se. Není. Jo, je? Ale není. Jirsku. Co plázníš? Máš pravdu, Ježíš. Kačko, co to s tebou je? Nic, já jenom jsem chtěla, jak se k němu jí rádný a tak, víš. No, myslím, že jsem zdrav, díky tobě. To je dobře. Kačko, co? No, vlastně jsem tě chtěla pozvat na Matouše. Co je Matouše? Svatý Matouš je přece svátek odchodu slunka, kdy noc přebírá vládu nad světem. Mladí tancují a modlí se, aby zima nebyla dlouhá. A po sedmění zabijeme vlka. Zabijete vlka? No to jsou maškary, to vás nemáte. My zabijeme vlka. Hu, hu, no, právě proto, aby se nás vlci báli. Netáhli z lesů. A jiná neštěstí, aby se nám vyhýbala. Chci, aby se tam šel se mnou. Dobře, ale co ostatní, co tvůj otec? Nebudou se na tebe dívat z prsty, že patříš se mnou. Otec je dobrý člověk. Proto ho zvolili rychtáře. A ostatní? Ostatní, až si říkají, co chtějí. Teď přece budeme jenom tancovat, ne? Absolutely.